Rozgość się w enklawie. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mhm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś stawiamy kropkę nad i, a właściwie krzyżyk przy nazwisku jednego z kandydatów. W całym kraju i za granicą trwa druga tura wyborów prezydenckich. Co najmniej 26 osób zginęło w ataku Izraela na punkt dystrybucji pomocy humanitarnej w okolicy miasta Rafah. Od początku roku w lasach w Polsce wybuchło już ponad 2,5 tysiąca pożarów. Trwa druga tura wyborów prezydenckich. Polki i Polacy w całym kraju i za granicą wybierają głowy państwa. Jeśli chcemy, aby żyło nam się lepiej, musimy brać udział w wyborach, mówią mieszkańcy Krakowa. Dlaczego biorę udział? Proszę Państwa, dlatego, że jestem patriotą, dlatego, że jestem Polakiem i uważam, że każdy powinien zawsze w wyborach głosować, bo to jest właściwie przywilej obywatelski, ale dla mnie to właściwie jest obowiązek. Chcemy, żeby nam urządzał świat ten człowiek, na którym nam zależy. Troszeczkę obowiązek obywatelski, no. Tak moim zdaniem. Jest to prawo, no mamy prawo do wyboru. A w każdych wyborach biorę udział? Od kiedy mogę, to biorę. Głosować można tylko na jednego kandydata. Wkrótce z lewej strony przy jego nazwisku należy postawić znak X. Od szkockich Hebrydów na dalekiej północy przez Londyn po wyspę Jersey, z której widać już Francję. Polacy głosują też w Zjednoczonym Królestwie. Prawie 110 komisji. We wszystkich ośrodkach, w których mieszkają licznie Polacy. Konsul RP w Londynie, Renata Kowalska. Tylko w Londynie 29 obwodów głosowania. A Szkocja? Komisji mamy 14. Jest to najwięcej w historii organizacji wyborów w Szkocji. Mówi konsul w Edynburgu Łukasz Lutostański. W całym królestwie zarejestrowało się ponad 185 tysięcy osób. Nie wszyscy rzeczywiście pojawią się przy urnach, ale z drugiej strony przyjdą wyborcy, którzy na co dzień mieszkają w Polsce i pobrali w swojej gminie zaświadczenie o prawie do głosowania. Także osoby, które odwiedzają Szkocję, przyjechały pochodzić po górach, czy zwiedzać klify, również ze świadczeniami z Polski będą mogły te nasze komisje odwiedzić. W Irlandii Północnej jest 6 komisji. Od Derry, Londonderry po Ballymena i Belfast. W stolicy skorzystać można z 2 lokali, a w Walii Polacy zagłosują w Swansea, Wrexham i Cardiff. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 2,5 tysiąca pożarów wybuchło w lasach w Polsce w tym roku. W ocenie leśników to m.in. efekt bezśnieżnej zimy i suszy, ale rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Choszcz-Senderowska zwraca uwagę, że pożary najczęściej wywołują ludzie. Po pierwsze, nie wjeżdżać samochodem do lasu. Pozostawmy go w miejscu do tego przeznaczonym. Rozgrzany silnik może doprowadzić do zapłonu suchej ściółki znajdującej się pod samochodem lub w jego pobliżu. Po drugie, w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie używajmy otwartego ognia, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Po trzecie, pamiętajmy, że nie wolno wypalać traw. Pod względem liczby pożarów w lasach Polska jest teraz na 3. miejscu w Europie. Klimat. Ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie z elektrowni słonecznych. Tak będzie przez kolejnych kilka godzin. Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Jedynie wskaźniki w Siedlcach wskazują na umiarkowaną. Susza meteorologiczna utrzymuje się w wielu miejscach, jednak głównie na zachodzie. Zagrożenie pożarowe jest średnie na północnym wschodzie kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami w całym kraju, z wyjątkiem części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Burzą będzie towarzyszył grad i trąby powietrzne, na termometrach od 21 stopni do 28. Autopromocja. Włącz Trójkę. Dlaczego nie mam pojęcia? Nowy cykl w Trójce. Dla każdego i dla każdej, ale nie o wszystkich. No, jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionej epoki. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Ale da się o tym opowiedzieć i to właśnie będziemy robić. Czekamy na Państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidzialni. Dzień dobry, niewidzialni. Dzień dobry, przyjaciele ludzi. Ale dziś przede wszystkim dzień dobry, drogie dzieci. To jest wasz dzień, wasze święto i dziś uczymy się od was, waszej wrażliwości, waszej niewinności i beztroski, bo kiedy śmieje się dziecko, tak mawiał Janusz Korczak, śmieje się cały świat. Dzisiejszą specjalną audycję realizuje Grzegorz Leczkowski, a wydaje ją Wojciech Dorosz. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i przedstawiam państwu naszych wspaniałych gości. Są z nami Marina Hulia, cudowna pedagożka, założycielka Szkoły Demokratycznej na dworcu w Brześciu, gdzie uczyła, bawiła i podtrzymywała na duchu czeczeńskie dzieci i ich matki. Marina jest damą Orderu Uśmiechu i między innymi laureatką Nagrody imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. Dzień dobry, Marino. Dobrze cię tu ponownie gościć. Witam bardzo serdecznie, panie redaktorze, wszyscy słuchacze i szczególnie dzieciaki. A skoro naprawianie świata i Order Uśmiechu, to nie mogło w tym dniu zabraknąć naszego drugiego gościa. To także wybitny pedagog, przyjaciel dzieci, w przeszłości rzecznik praw dziecka, autor książek dla dzieci, wreszcie kanclerz międzynarodowej kapituły Orderu Uśmiechu, dr Marek Michalak. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam serdecznie w tym szczególnym, słonecznym, radosnym dniu, mam nadzieję, dla wszystkich dzieci. Bardzo się cieszę, że jest pan z nami. No dobrze, co wy macie, drodzy państwo, z tym naprawianiem świata? Ilekroć słyszę Marinę, to albo chce naprawiać świat, albo go naprawia. Pan też. Pan nawet napisał książkę, opowieści o tym, jak naprawiać świat. Ale zanim o książkach i o tym, jak naprawiać świat, to powiedzcie proszę, co wy w ostatnim czasie w świecie naprawialiście albo próbujecie naprawiać? Marino. No przede wszystkim dla mnie świat to nie jest taki ogromny świat, na który ja nie mam wpływu i z którym nie mam styczności. Dla mnie świat składa się z takich małych światów, w których jestem ja i moje dzieci. No bo ja mam jedno dziecko, ale w Wikipedii jest, że co najmniej jedno, bo rzeczywiście mam tych dzieci bardzo, bardzo dużo i ciągle mi towarzyszą. I są takie miejsca, gdzie na nas czekają, w tych naszych małych światach. To są miejsca samotne, takie jak dom samotnej starości, tak go nazywam, w warszawskiej dzielnicy Radość. Nie ma tam radości, dopóki my z przytupem, z jedzeniem, z tańcem, z krzykami dzieciaków nie przyjdziemy do starszych osób, do tej radości. To jest kolejka pod Dworcem Wschodnim, gdzie osoby bez domu czekają na jedzenie. I my robimy to jedzenie, mamy dzieci i potem Fundacja Gudziung Norbu rozdaje to. I ludzie w deszczu, w zimnie otrzymują gorący, wegański posiłek. To są osoby bez domu przy Dworcu Centralnym, gdzie Fundacja daje herbatę, rozdaje kanapki, które my robimy z dzieciakami. I 6-letnia Mariaszka odrywa liście sałaty, a 3-letni Amir wkłada je do bułeczek z sercem, z miłością. I to są takie miejsca, bo świat nie trzeba naprawić po całości. Świat naprawia się po małym kawałku. I gdyby każdy naprawił swój, to świat byłby kolorowy, uśmiechnięty. I od maleńkości trzeba ten świat uczyć się naprawiać, bo potem będzie za późno. Ale to jest piękne to, o czym opowiadasz. Marino, dlaczego ci się chce? Dlaczego ci się chce naprawiać ten świat kawałek po kawałku? No dlatego, że każdy z nas bardzo lubię, kiedy ktoś na niego czeka. I jak ja pomyślę sobie, że moje babuszki nie tylko czekają. Taka pani Tereska, która już nie żyje, ona ciągle miała rękę na temblaku i jej towarzyszką była cukrzyca, to ona mówiła tak: oj, śniliście mi się dzisiaj, cudownie, że przyjechaliście, dlatego żyję. A ja pytam: Teresko, ale ty masz syna i on cię nie odwiedza? Nie, on mnie nie odwiedza już chyba od 3 lat, a jak był mały, to mi powiedział: jak dorosnę, to wsiądę do samolotu i zrzucę na ciebie bombę. A ja wiem, że wy nigdy nie rzucicie na mnie bomby. I to jest takie trochę maleńkie, trochę staruszkowate, ale to oczekiwanie. Wiemy, że na nas czekają, że nas chcą, a to jest cudowne, jechać albo iść do miejsca, gdzie jesteś chciany. I to daje ogromną radość, przede wszystkim nam, kiedy nas ktoś przytula, kiedy ktoś uśmiecha się na nasz widok i kiedy my też możemy przytulić starość, przytulić bezdomność, przytulić drugiego człowieka, bo nie kanapka jest najważniejsza, nie jedzenie, chociaż jest domowe i pyszne, a ta potrzeba wsłuchania się i przytulenia drugiego człowieka. I dla dzieci czeczeńskich, które nie mają tu babci, bo albo umarły, albo zostały 3000 kilometrów stąd, w dalekiej Czeczenii, znalezienie rodziny, znalezienie babci jest bezcenne. Uwielbiam, jak opowiadasz, ale jeszcze bardziej uwielbiam, jak myślisz. Panie Marku, a pan co ostatnio próbował naprawiać, a może naprawił? Po Marinie to ciężko jest tutaj wzbić się na wyżyny, ale proszę zauważyć, że mówimy o naprawianiu. Naprawiamy coś, co jest zepsute. Gdyby to działało tak jak trzeba, to nie trzeba byłoby naprawiać. I tak mi dźwięczą w głowie słowa, które usłyszałem parę miesięcy temu od byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Al Gore'a, który powiedział, że ten świat dzisiaj wygląda tak jak wygląda i jest popsuty nie przez dzieci. I nie wolno go im takiego przekazywać, tylko powinniśmy szeregi zewrzeć i zacząć działać i konkretnie działać. On oczywiście mówił o tej globalnej rzeczywistości, o ekologii, o sytuacji jaka jest. Marina tutaj mówi o tej codzienności, o tych małych kroczkach, bo to tak wygląda. Nam się wydaje, że ktoś za nas coś ma zrobić i powinien zrobić, a my możemy być odbiorcami i, no i ewentualnie okazać, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. A to właśnie jest koło nas. To jest ten konkretny Jaś, konkretna Małgosia, którzy żyją tu i teraz. Tu i teraz potrzebują przytulenia, tu i teraz potrzebują porozmawiania, bo ja z mojej perspektywy, jak widzę, ja mam dużo od kilku lat, kiedy wychodzą moje książki dla dzieci, mam dużo spotkań autorskich z dziećmi. Autorskie to jest tak w cudzysłowie, ale przede wszystkim spotkań i rozmów z młodymi ludźmi. I widzę, czego im tak naprawdę najbardziej potrzeba i w czym my, świat dorosłych, żeśmy się pogubili i nieco oddalili. To jest rozmowa. Młody człowiek potrzebuje koło siebie, on nie żyje na bezludnej wyspie, potrzebuje kogoś, komu może powiedzieć bodajże najtrudniejsze sprawy, które jego dotyczą, i spotka się z tej drugiej strony ze zrozumieniem, z chęcią wysłuchania. Ja ostatnio na jednym spotkaniu rozmawialiśmy naprawdę o tym, co w życiu ważne. Poruszaliśmy najistotniejsze tematy: rodzina, tolerancja, akceptacja, patriotyzm, wiara, różne. I w którymś momencie taki młody człowiek, jeszcze w przedszkolnym wieku, mówi: czy ja mogę z panem porozmawiać na osobności? Mam ważną sprawę. Tak popatrzyłem na całą salę, oni na mnie. Ja mówię: poczekaj sekundkę, ja oczywiście chętnie z tobą wyjdę. Wyszliśmy do korytarza, a on skinięciem dłoni kazał mi się schylić i mówi: zobacz, ząb mi się rusza. Ale dla niego w tym momencie to było ważne, tak? I chciał o tym powiedzieć, ale też nie zawsze publicznie. I moglibyśmy powiedzieć: matko, no, przerywa, przeszkadza. Nie, dzieci nie przerywają, nie przeszkadzają. Dzieci mają tu i teraz ważne kwestie, za tym być może jeszcze coś jest istotnego. My powinniśmy nauczyć się je słuchać. Wspomniał pan właśnie, że dzieci łakną rozmów, a ja zastanawiam się, co się musi zadziać, żeby to dziecko ośmieliło się rozpocząć taką rozmowę, albo chociaż dać sygnał, że chce rozmawiać. Pani Marku. Znaczy, przede wszystkim musi poczuć się bezpiecznie. Musi poczuć zaufanie do swojego ewentualnego rozmówcy. I to, czy to jest dziecko polskie, czy czeczeńskie, z którymi pracuje Marina, które ja też miałem dzięki niej przyjemność poznać i wiem, jak one są otwarte i chętne, żeby żyć w tej naszej rzeczywistości. My musimy się otworzyć. Każde dziecko, każdy człowiek ma prawo oddychać tym samym powietrzem tu i teraz. I musi mieć tego świadomość. I to nie wielkie słowo tolerancja, bo tolerancja jest takim słowem troszkę nawet lekko zabarwionym pejoratywnością, tylko bardziej akceptacja. My nie powinniśmy się w ogóle zastanawiać, dlaczego ten drugi człowiek jest koło nas, czy siedzi na wózku, czy chodzi, czy jest starszy, czy jest młodszy, czy ma taki kolor skóry, czy inny, czy wyznaje taką, czy inną wiarę. Ma prawo tu być, bo jest człowiekiem. I kiedy stworzymy mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, a nie tylko dobrodusznej, wychodzącej z nas tolerancji, bo tak wypada, to on się też otworzy i będzie rozmawiał. Będzie miał poczucie, że warto nam coś powiedzieć, bo to jest istotne. Ja tak do swoich przyjaciół dorosłych mówię: jeśli dziecko przychodzi do was ze swoim problemem, to jest w ogóle najpiękniejsza rzecz, jaka może wam się przytrafić. Po pierwsze, ufa wam. Po drugie, macie szansę wy rozwiązać ten problem. Nie internet, nie przypadkowo napotkane osoby na podwórku, tylko wy, kochający rodzice, kochający dziadkowie, osoby, które no przecież chcą tego, co najlepsze dla dziecka, tylko też muszą wiedzieć. Marino, to z kolei twoje słowa. Znam imię każdego dziecka, wiem, co lubi, na co choruje, czego nie umie, czego nie może jeść, na co ma alergię. To nie jest wolontariat ani praca, to jest po prostu moje życie. Opowiedz nam proszę o swoim życiu, opowiedz nam proszę o dzieciach z dworca Brześć. Ale zacznę od polskich dzieci, ponieważ teraz nie tak często z powodu choroby mamy, ale też tak jak Marek jeżdżę po różnych miejscowościach, po różnych szkołach. Przedwczoraj byłam w Katowicach, gdzie na sali było 400 dzieci i ja z tematami bezdomności, starości, opuszczonych zwierząt w schroniskach. To nie są dziecięce tematy. Czy się bałam? Troszkę tak, bo ogromna sala i ja, Krutkowic, ja nie widzę nawet ostatniego rzędu. Opowiadałam, śpiewałam, tańczyłam i po spotkaniu usłyszałam najlepsze pytania, które dziecko może zadać osobie dorosłej. Na tej sali wstał Wiktor i powiedział: a jak sobie pani radzi z obojętnością? Bo ja jechałem ostatnio autobusem i tam zasłał był bezdomny i ludzie wysiedli. Podszedł tylko kierowca i ja. Odpowiedziałam. Potem dziewczynka Marta, która powiedziała, że się bardzo boi. Czego, kochanie? Spytałam. Ja się boję, że pomaganie mi nie wyjdzie. Odpowiedziałam. Potem chłopczyk z buczy, z zakrwawionej buczy, który widział krew spływającą do studzienek, ciała. Timofiej, Tymoteusz po polsku. On po prostu podszedł i powiedział: jestem z buczy. Pani wie, prawda? Wiem. I on wie, w swoim wieku 14 lat, i patrzył jak dorosły. Więc nie traktujmy dzieci jako tych, którzy nie rozumieją, dla których jeszcze jest za wcześnie. Ja zawsze wszystkie konferencje zaczynam od cytatu z żyjącego klasyka Marka Michalaka. Ja zawsze mówię tak: słuchajcie, to jest konferencja o was, dla was, a najważniejsze z wami. Bo jeżeli my będziemy mówić bez was, o was, to my dorośli do niczego nie dojdziemy. I też bardzo niedawno na zaproszenie cudownego człowieka, który przyleciał z Nowego Jorku, ze Stanów Zjednoczonych, jest to Andrzej Krakowski z tytułem Wybitny Polak, z nominacją do Oscara, jest 2 nagrodami Emmy, byłam na przedpremierowym pokazie filmu o Marianie Turskim, Nie bądź obojętny. I wstał jeden z panów z widowni i pyta, jak to pokazać młodym ludziom, młodzieży, przecież oni w tych telefonach, oni... I to jest złe myślenie. Ja oczywiście zabrałam głos od razu, bo młodzi ludzie to nie są młodzi ludzie. Ja powiedziałam, obok mnie siedzi Artiom i Vlad. Oni są z Ukrainy. Przyjechali tu, jak mieli 17 lat. Artiom ma 2 braci. Oni codziennie z matką chodzą do schronu, ponieważ Sumy są nieprawdopodobnie bombardowane. Oni żyją w piwnicy. I oni nie siedzieli w telefonach. Oni oglądali ten film przez 2 godziny tak, że im ciekły łzy. Nie trzeba młodzież, trzeba Artiom, Vlad i pozostali, ponieważ młodzież ma imiona, historię, alergie, choruje, zdrowieje. Młodzież to są osobne dzieci, ludzie. Ja bardzo się cieszę, że ja gromadzę te historie i że do dzieci z Dworca Brześć dołączają inne dzieci, polskie, kazachskie, ukraińskie, białoruskie i każdy niesie tą swoją piękną historię i my tworzymy taki barwny orszak dziecięco-przyjacielski, kiedy właśnie niesiemy to dobro. Czasami to są skarpetki. W deszczu w Parku Saskim zbieraliśmy skarpetki dla osób bez domu. Zbieraliśmy mnóstwo, deszcz lał, nikt nie miał parasolki, ale było tak cudownie. I wieszaliśmy skarpetki na uszy, żeby być słoniami, i robiliśmy zająców, i byliśmy tak przemoknięci, ale tak szczęśliwi, że się udało pomóc. Kiedy opowiadasz o tym orszaku dziecięcym, to wie pan, panie Marku, kto od razu przychodzi mi na myśl. Prawda? 100 lat temu. Ale ta rzeczywistość, którą opisywał wtedy Janusz Korczak, ona dzisiaj dotyka ten świat. Dlatego tak ważne jest, żeby nie zapominać o tym, co on wtedy zostawił, bo on był wizjonerem. On te prawa dziecka rozumiał lepiej niż my wszyscy. I przytaczanie jego przemyśleń czy wskazówek, bo tam nie ma recept. To też warto powiedzieć, mimo tego, że lekarz, ale to nie są recepty. To są przemyślenia, wskazania, kierunek działań, ale ten kierunek zawsze był proczłowieczy. To też warto zauważyć. I każde dziecko to człowiek, to tu i teraz. I na to zwracał uwagę Korczak. I każde dziecko ma nam coś do powiedzenia. I on o tyle tę epokę swoją wyprzedził, że on już wtedy uczył się od dzieci, a my jeszcze arogancko często chcemy ciągle nauczać, tak? I wydaje nam się, że wszystko wiemy najlepiej. Gdyby Marina nie popatrzyła dziecku w oczy i nie wysłuchała go, to też wielu rzeczy, które tam są, by nie wiedziała. Nie wiedziałaby, w którą stronę pójść. I każdy z nas, tak? Ja zawsze z taką pokorą patrzę na świat dziecięcy, bo dzieci naprawdę myślą, naprawdę mają nam wiele do przekazania, mało tego. One naprawiają ten świat i dobrze by było, jeśli sami nie potrafimy, to żebyśmy chociaż nie przeszkadzali. Kiedy was słucham, to jest w was taka niesamowita czułość w tym opowiadaniu o dzieciach, ale użyję nawet większego słowa. Jest taka miłość. Zastanawiam się, jakie osoby albo jakie wydarzenia w waszym życiu nauczyły was tak podchodzić do dzieci. Marino. No, jeśli chodzi o Polskę, chociaż ja zaczęłam pracę jako wicedyrektorka ogromnej szkoły jeszcze na Ukrainie, wtedy miałam 22 lata, bo my wcześniej kończymy szkołę średnią, wcześniej zdajemy na studia i mój tata wychodził dumny na podwórko i pytał swoich kolegów, jak on już był na emeryturze, jak w domino tam grał. A kim jest twoja córka, twój syn? A moja to jest wicedyrektorką, wkrótce dyrektorką będzie. Taka oto duma starszego człowieka, bo miałam tatę bardzo starszego, raczej wyglądał na mojego dziadka. No i już tam właśnie pracowałam w szkole i tam też, tak jak Marek powiedział, nie uczyłam dzieci. Inaczej, nie tylko uczyłam dzieci. To była szkoła na 1800 dzieci. U nas zawsze są te molochy w tym Związku Radzieckim i post-Związku Radzieckim. Słuchałam dzieci. Uczyłam się dzieci i uczyłam się od dzieci. Ale taka prawdziwa moja nauczycielka, to nawet nie ta, która mnie uczyła, tylko ta, którą spotkałam tutaj. Jest to Krystyna Starczewska, moja przyjaciółka od wielu lat. Moja nauczycielka, która nauczyła mnie dla mnie najważniejszej rzeczy. Krysia mi mówiła, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to nie trzeba tego sprawdzać, weryfikować. Jeżeli ktoś cię prosi o pomoc, pomoc. To już oznacza, że jej potrzebuje. I tu ja od razu przypominam Czechowa, mojego ulubionego rosyjskiego pisarza. Kiedy go spytali, pan jest taki mądry, pan jest inteligentem rosyjskim, dlaczego pan żebrakom nieustająco daje pieniądze? Przecież jest pan świadom, że oni je przypiją, że oni je sprzeniewierzą. I on odpowiedział, ci ludzie są już tak upokorzeni i upodleni, że to, że ja daję im pieniądze, oznacza, że są widoczni, że są widzialni, że ktoś ich zauważył, ja przywracam im godność. Tak jak Krysia mówiła, jeżeli ktoś prosi o pomoc, to lepiej 10 razy pomylić się i dać tym, którzy może nie tak potrzebują, aniżeli jeden raz pominąć kogoś, kto potrzebuje naprawdę. I dlatego dzieci z Dworca Brześć to jest po prostu grupa przyjaciół. My, jeżeli ktoś do nas przychodzi i mówi, że potrzebuje pomocy, z całych swoich sił taką pomoc dajemy, ale nasza pomoc jest rozśpiewana, kolorowa, barwna, bo tylko tak lubimy. My tańczymy wszędzie, tańczymy gdzie się da, a ja jeszcze śpiewam, no bo dzieci tańczą, ja śpiewam. I nawet nam nie potrzeba magnetofon przenośny. Ja sobie zanucę Sinkierami Goldeladu i już jest taniec czeczeński, który też czasami bywa pomocą. Bo jeżeli komuś jest źle, a popatrzy na te twarzyczki roześmiane, na te dzieci tańczące, nieważne czy na przystanku autobusowym, czy gdziekolwiek, to się też uśmiechnie. I tak często bywa. To jest filozofia jak z naszego ulubionego filmu, prawda, Marino? Życie jest piękne. Życie jest piękne. Panie Marku, lista kawalerów i dam Orderu Uśmiechu jest bardzo długa. Czy na tej liście znajdują się takie postaci, które pana szczególnie poruszyły, zainspirowały, może czegoś nauczyły? Oczywiście, czona jest długa. Przez prawie 60 lat to jest tylko 1080 osób. Ja myślę, że tego dobra na świecie jest dużo więcej, tylko nie do wszystkich, nie na wszystkie piersi trafił Order Uśmiechu, ale tak, wielu z nich jest takich, które dla mnie są absolutnie wzorcami. Ja kiedy poznawałem Irenę Sendlerową, przewspaniałą osobę, która w swojej historii miała realne uratowanie życia, jak się szacuje, paru tysięcy żydowskich dzieci z warszawskiego getta, no to robi wrażenie, tak? Kiedy człowiek ryzykuje własnym życiem, życiem własnej rodziny i pomaga drugiemu człowiekowi. I takich osób jest dużo więcej. W zeszłym roku dekorowana Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka warszawska, która dzisiaj, mając już przecież prawie 100 lat, a ciągle czynna i ciągle uczestnicząca w życiu publicznym i upominająca się chociażby parę lat temu bardzo, bardzo intensywnie o dzieci z niepełnosprawnością. Jacek Kuroń, który swoim życiem, swoją postawą pokazywał, potrafił rozliczyć się z własną przeszłością, potrafił walczyć o tych najsłabszych. Zresztą słynne kuroniówki do dzisiaj są w przestrzeni publicznej przypominane. I ja mógłbym tak wymieniać, bo to tak naprawdę każda z tego 1080 osób to jest wybitna postać, ale może jeszcze przytoczę, bo odszedł od nas, ale myślę, że w naszej pamięci będzie. To jest papież Franciszek, który z tego majestatu papieskiego upominał się o tych najsłabszych. Nie tylko do nich dzwonił, nie tylko z nimi się spotykał, nie tylko symbolicznie nogi umywał, ale wysyłał tam swojego jałmużnika, uruchamiał swoje środki, te prywatne, nie tylko te, którymi zarządzał, żeby kolejną windę wybudować, kolejnemu dziecku wózek kupić, rehabilitować dzieci, które ucierpiały chociażby na wojnie w Ukrainie. Jak te spotkania, jak te rozmowy przełożyły się na pańskie życie, na pańską postawę życiową? Spotkanie z drugim człowiekiem to jest dar. Im szybciej to zauważymy, to więcej czerpiemy i to nas na pewno wzmacnia. I czy to jest ten z tych bardzo znanych, a szlachetnych, czy może nie całkiem znanych, a szlachetnych, bo szlachetność, nie szlachectwo, bo to szlachectwo to takie ma pejoratywne trochę zabarwienie, ale szlachetność nie jest przypisana komuś, kto ma pieniądze tylko, czy ma władzę, czy ma jakieś oddziaływanie większe na grupę, na rzeczywistość, tylko każdemu człowiekowi, kto chce. To przywołany Marian Turski mówił o tej nieobojętności. Ludzie nieobojętni są ludźmi szlachetnymi. To są ci, którzy zwracają uwagę na drugiego człowieka i nie tylko na człowieka, tylko na rzeczywistość, która nas otacza. Bo jeśli chcemy coś naprawić, wracając do tematu naszego spotkania, no to my musimy najpierw też postawić diagnozę. My musimy też zobaczyć, co jest zepsute. Żebyśmy przypadkiem nie naprawiali czegoś, co świetnie działa i poprzez to naprawianie możemy zepsuć. Bo czasami tak jest, że robimy coś na siłę. Dlatego tego zawsze, kiedy wchodzimy w jakąkolwiek rzeczywistość, czy do tego domu spokojnej starości, czy na salę dworca Brześ, to też oprócz tego, że jest pomysł, to jeszcze trzeba się wsłuchiwać, mieć otwarte oczy, uszy, bo tam widzimy, czy ta potrzeba, którą my zdiagnozowaliśmy, to ona jest realna, czy nie jest realna, tak? Czasami, i to Marina na pewno potwierdzi, czasami weryfikujemy nasze pomysły. Idziemy z czymś, po czym robimy zupełnie coś innego, bo się okazuje, że jest bardziej potrzebne. My idziemy zbierać skarpetki, a się okazuje, że bardziej potrzebne są lekarstwa i trzeba zaangażować do tego grupę medyków i osoby, które wspomogą. Daję tylko, to jest taki przykład może bardziej abstrakcyjny, ale też bądźmy gotowi na to, żeby nie realizować swoich pomysłów, tylko odpowiadać na zapotrzebowanie tej rzeczywistości, która nas spotyka. Każde spotkanie to dar, powiedział Marek Michalak. Zostańcie, proszę Państwo, z nami. Dla szczęścia ludzkości pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku, bądź pokrzywy, ziele bratka, pestki z chili i borówki, a do tego sok z makówki. A w skłaku i tymianku liść nieduży. Suszyć, skruszyć, zmielić, zmarzyć, pogrzać, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, zmielić, zmarzyć, pogrzać, zalać i zaparzyć. Gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę, rwać zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Dziś świętujemy Dzień Dziecka i są z nami przyjaciele dzieci Marina Hulia i Marek Michalak. Marino, tak sobie myślę, że takim przykładem prawdziwego naprawiania świata jest Twoje zaangażowanie na rzecz osób starszych. Ty zabierasz, wspominałaś już o tym na początku, swoich podopiecznych, swoje dzieci do ludzi starszych, do pensjonariuszy domu spokojnej starości w Wawrze. Są wśród was nawet podobno 3-letnie dzieci. Co wy tam robicie? Przytulamy starość. budujemy bliskość, budujemy rodzinę i naprawiamy świat na nie swojej ziemi. Ponieważ taka polska babcia, która ma dobrą opiekę, pampersy ma zmieniane, jeżeli jest leżąca, na wózku wożona, ona to wszystko ma. Ale dni mijają tak jednolicie, a kiedy przyjeżdża na oczywiście samochodach od wolontariuszy, od Polaków, bo Polacy nas wiozą, cała zgrajka roześmianych dzieci, którzy zawsze mają coś przygotowane dla babci, zawsze to jest taniec. No bo czeczeński taniec jest częścią kultury kaukaskiej i to jest więcej niż taniec, to jest rozmowa. Mamy, dzieci mają przygotowane pyszne jedzenie, które ja nazywam bezzębnym jedzeniem, bo babuszki nie mają zębów i trzeba, żeby wszystko było miękkie. A dzieci pomagają mamom to robić i wiedzą dla kogo, bo kojarzą te panie. Kiedy wieziemy jakąś gwiazdę, która na przykład będzie grała na gitarze i śpiewała piosenki, to nie jest tylko dla staruszek. Zawsze repertuar ja proszę wybrać takie, żeby to było szła dzieweczka do laseczka, czyli to, co one pamiętają. Zawsze dekorujemy nasze panie, no nie orderem uśmiechu, ale na przykład królowa jesieni. Wtedy dzieci wraz z mamami robią wianki z liści na przykład. Albo jeżeli jest wiosna, to kwiatuszki. Zawsze jest coś. I to jest takie piękne, jak dziecko 3-letnie przytula 90-letnią babcię, a babcia całuje go z taką miłością i łezka spływa i to jest tak długo, to jest taki cudowny dzień. Zawsze jak wyjeżdżamy, to mamy poczucie, że dzień nie poszedł na marno, że nie został przesiedziany przed telewizorem. To jest cudowne i dzieci też mają tą świadomość. Nawet mamy 2-letnie dzieci, które jeżdżą tam i są jeszcze w wózku, ale już widzą tą radość, bo kiedy dziecko widzi radość, to jest duże prawdopodobieństwo, że wyrośnie z niego radosny człowiek. I my jeździmy już od 10 lat. Są smutki, bo babcie odchodzą i przychodzą następne i następne. Dzieci pytają. Pamiętam, że kiedyś robiliśmy poduszki dla babci od podstaw. Były takie kursy darmowe. Wypełnialiśmy te poduszki i poszewki. Na każdej poszewce na specjalnej maszynie haftowaliśmy imię babci. Przyjechaliśmy, dzieci stanęli z tymi poduszkami. Ja też trzymam i mówię, a teraz poduszka dla Basi. A mi mówią, a Basia umarła. I nie mogliśmy dalej ani tańczyć, musieliśmy popłakać, ale płakać też trzeba czasami. Ale płaczemy po naszej Basi, ale została w krótkich filmikach na dzieci z Dworca Brześć, w naszej pamięci, w jej takim powiedzonkach różnych. Ona miała kotkę Murkę i ona ciągle krzyczała, Murka, Murka, Murka, Murka. To nie dlatego, że Murka gdzieś się zaprzepaściła, tylko to już był taki rytuał. Murka, Murka. I my teraz jak przyjeżdżamy do domu samotnej starości, to mówimy, Murka, Murka. Wspominamy naszą Basię. Panie Marku, czeczeńskie dzieci przytulają polskich staruszków, przygotowują im jedzenie, zakładają skarpety. Co pan widzi w tej historii? No tu jest dużo miłości i tu jest duża głębia. Myślę, że te obrazki trzeba pokazywać tym, którzy próbują segregować ludzi i mówić lepszy, gorszy, ten bliższy, ten dalszy. Ja powiedziałem wcześniej, dla każdego jest tutaj miejsce i każdy ma prawo oddychać tym samym powietrzem i każdy jest wartością. Proszę zobaczyć, od najmłodszych, jeśli w ten sposób jeszcze, no dzieci też trafiły na cudowną osobę, no bo państwo Marinę słuchają, ja od dłuższego czasu obserwuję i wiem, że to, co ona mówi, to jest autentyk, bo ludzie też pięknie potrafią mówić. Ona potrafi pięknie mówić, ale jeszcze pięknie działać. I prowadząc osoby, które tutaj przyjechały, nie zawsze też czują się dobrze, bo nie zawsze też otrzymują z każdej strony dobre spojrzenie, a też i tęsknią za swoją rzeczywistością, jaka ona by nie była. Uciekali przed nią, no ale przecież też coś fajnego tam zostało, więc kiedy trafiają na osoby, które znowu tutaj są osadzone od kilkudziesięciu lat, przez całe życie, a znowu samotne, a znowu cierpiące z tego względu, że najbliższy ktoś, komu serce okazywały, teraz nie bardzo o nich pamięta, to tu łączymy te dobra, to one się multiplikują, to zaczyna powstawać taka wielka, piorunująca mieszanka, myślę, ubogacająca jednego i drugiego, ale także nas, obserwujących tę sytuację, bo proszę popatrzeć, albo samemu sobie odpowiedzieć, ile osób wytarło łezkę w ostatnich kilku minutach, słuchając tej historii, która wydawałaby się nieprawdopodobna. podobna, ktoś ma bujną wyobraźnię, tak, fantazjuje i chce tu pokazać, że ten świat jest lepszy niż jest. Nie, on taki jest. My go po prostu musimy zauważyć. Musimy w tym dać się porwać, w tym współuczestniczyć. No i wtedy możemy mówić o tym, że go naprawiamy. Marino, a czego uczą się twoje dzieci podczas spotkań z osobami w kryzysie bezdomności? Bo przecież i tam prowadzisz swoje dzieci. Kiedyś mały Abdulcik powiedział najlepiej. Jechaliśmy do osób bez domów, już niestety też nieżyjących, na działki na Warszawskiej Woli. Ja tam wszystkich taszczyłam. Nawet dyrektor Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzej Stefański też tam ze mną był, ponieważ właśnie tam robiliśmy te karmniki dla ptaszków i bezdomny Kazik mówił: ja nie mam domu, twoje dzieci nie mają domu, niech chociażby ptaszki mają. I ja spytałam, czy Abdulcik się nie boi. On powiedział: trochę się boję, ale przecież my też jesteśmy bezdomni. Bo oni wtedy mieszkali w ośrodku dla uchodźców, który nie jest domem. Tam nie można zahodować zwierzątko, tam w ogóle niczego nie można. Tam jest drut kolczasty często, już nie mówię o zamkniętych ośrodkach, które przypominają więzienia i są więzieniami dla dzieci, dla matek, gdzie jest jedna godzina spaceru dziennie, gdzie nie można wyjść, niczego nie można, gdzie nie ma normalnej szkoły, gdzie dzieci są więzione. I już jak wracaliśmy od osób z domów, od Kazika, od Mareczka, od Jacka, ja spytałam Abdulcika: a teraz się boisz? On powiedział: nie, to już są nasi bezdomni. To była jego ta pierwsza wizyta i to słowo nasi, prawda? To, że Kazik nieprawdopodobnie kochał te dzieci i on mówił: jak ja tu sam jestem, to tylko jedną przyjaciółkę mam, wiewiórkę, która tutaj gniazdo sobie zrobiła, a wy przyjeżdżacie to jak na Stadionie Narodowym, gwarno, szumnie, robiliśmy tam grilla, byliśmy wszyscy razem. I uczyli się dzieci tego, że bezdomność to nie jest wybór. Powiedział kiedyś Kazik, bo to był taki człowiek, który mówił bardzo prostym językiem: wsiadłem do nieodpowiedniego pociągu, wysiadłem na nieodpowiedniej stacji. I tak już się to potoczyło. Ale żył tak godnie. Kazik był naszą taką gwiazdą, bo ja wszystkich też dziennikarzy tam zapraszałam i oni wszyscy jechali. I nawet w Al Jazeera był artykuł, jak czeczeńskie dzieci z bezdomnymi robią karmniki. Ale najważniejsze było to, że w jego altance ogrzewanej kozą, bez wody, bez światła, świeczki myśmy mu wozili, były półki z książkami. On czytał, on tak podniósł poziom czytelnictwa w Polsce, kiedy żył, że myślę, że gdyby wszyscy czytali, on po 4 książki dziennie, bo tylko to robił. Po to świece, bo w zimie dni są takie krótkie, a on czytał. Tyle nam dał tej dobroci. Pokazał, że ręce złote to nie tylko u tych, którzy są tam w takich wyposażonych warsztatach. Zresztą my też myśmy wyposażyli, bo tam mieliśmy i madła, i stolik taki dla majsterkowania. I dzieci uczyli się miłości, bo Kazik miał pieskę. Ona się nazywała Kropka. On sam nie zje, a ją nakarmi. Uczyli się miłości do zwierząt. I bardzo, bardzo wiele wynieśli. Jak przytulali się do Kazika, no to też to był taki ich dziadek, bezdomny dziadek. Wprowadziłaś nas w taki nastrój, że teraz łatwiej będzie nam naprawiać świat, a zrobimy to po krótkiej przerwie. Teraz na zachodzie kowboj jeździ w samochodzie i przez kanion Colorado buchnie jak strzały autostrada. Ponoć gdzie był zachód dziki, jest kraina myszkiniki, a Indianie w swych wigwamach śpią wygodnie na tapczanach. Ponoć pod czerwono skóry na kierunku wiecznie tkwi i do szkoły orlim szlakiem jeździ co dzień Cadillaki. Wszystko na opak, wszystko nie tak, jak nam na spad. Wszystko tak, wszystko na opak, wszystko nie tak, jak nam na spad. Wszystko tak. ludzie skradali się, a patrzę, stoją wielkie chmur drapacze i wspinając się do góry, pazurkami drapią chmury. Ponoć teraz beduini mają wodę na pustyni, a gdzie czarna jest Afryka, wszyscy chodzą w nausznikach. Nie wolno nam zostawiać świata takim, jakim jest. Kto to powiedział, panie Marku? Dosłownie to nie wolno zostawiać świata, jakim jest. My sobie troszkę dodajemy, żeby to nam bardziej brzmiało, ale oczywiście, że Janusz Korczak, i to w jednym z ostatnich słów, jakie zapisał, ale jakże ważnych, tak, optymistycznych, ale to jest też wyzwanie. To jest też zadanie, które Korczak nam zostawił. A skoro tak, to poprosiłem was, byście na potrzeby dzisiejszej audycji wytypowali dzieci z waszego otoczenia, którym wsparcie naszych słuchaczy jest potrzebne. Wiem, że pan Marek postanowił oddać taką przestrzeń Marinie, tak by mogła opowiedzieć o większej ilości dzieci. Marino, komu możemy pomóc? Jest taka dziewczynka, ma 6 lat, na imię ma Sumajka. Jest blada, blada, aż przezroczysta. Choruje ciągle, praktycznie cały czas choruje. I mama Roza, która oprócz Sumajki ma jeszcze 3 dzieci, miałaby 5, ale 5 poroniła. Roza, która była w strzeżonym ośrodku dla uchodźców 9 miesięcy, czyli w więzieniu. Roza po wszystkich lekarzach chodziła z Sumajką. Nikt nic, aż w końcu poszła prywatnie, płatnie i okazało się, że dziewczynka ma ogromnie ostre uczulenie. Na co? Na pleśń. Gdzie pleśń? Okazuje się, że w tym mieszkaniu, które Roza wynajmuje w Piastowie, ściany kwitną. I kobieta, która nie bardzo wiedziała, jak z tym walczyć, oczywiście kupiła środki, które jej doradziły, ciągle tą pleśń, ale z pleśnią się tak nie da. Pleśń żyje w środku, w ścianie, nie da się jej zeskrobać. I lekarz powiedział, że dopóki nie zmienią mieszkania, Sumaja będzie cały czas chora. Będzie opuszczała zerówkę i będzie chorowała. Więc jest ogromna prośba do dobrych ludzi, dla Sumajki. Jeżeli ktoś ma na stanie albo u znajomych jakieś mieszkanie do wynajęcia w Warszawie bez grzyba i bez pleśni. Rodzina jest duża, rodzina jest 6-osobowa, ale beznałogowa. Tam nikt nie pali, nikt nie pije. Wszyscy są bardzo zgrani i jest czysto i przytulnie. To pomóżcie. Bardzo pomóżcie. Jeżeli takie mieszkanie by się znalazło, to też na początku trzeba by było pomóc go opłacać, bo jednak ceny w Piastowie, a w Warszawie są różne. Potem sobie poradzą, ponieważ Roza pracuje cały czas. Roza to jest mama Sumajki. Ona nie urodziła się w Czeczenii, tylko w Kazachstanie. Wtedy, kiedy cały naród czeczeński w 1944 roku był deportowany. Dlatego ukończyła studia wyższe i pracuje. Także o taką pomoc proszę. Proszę też o pomoc dla małej Mariaszki, która ma takie niezwykłe wrażenie. Ty, Marek, pamiętasz, Mariaszka, ona miała kilka miesięcy, jak już była gościem u ciebie, u Rzecznika Praw Dziecka, i trzymałeś ją na rękach. I Mariaszka też jest z rodziny, gdzie jest 5 dzieci. Ona teraz uczy się w szkole. Jest jej troszkę ciężko w tej pierwszej klasie. Ona jest bardzo przyzwyczajona do ludzi, jest bardzo otwarta. Ale jest ciężko, ponieważ tata jest inwalidą, jest chory, leżący. Mama pracuje na zlewozmywaku, na 3 zlewozmywakach, żeby utrzymać rodzinę. I Mariaszka też czuje się troszkę taka i osamotniona. Ona ma marzenia, które się zmieniały w ciągu jej dorastania, bo kiedy jeszcze rok temu ona marzyła o lalce, takiej z dużą głową, brzydkiej, ale dla Mariaszki była piękna, dostała tą lalkę oczywiście, a teraz marzy o tym, żeby jej siostrzeniec, który urodził się we Francji, u jej najstarszej siostry, która wyszła za mąż, żeby on przeżył. On ma 4 dni, jest w reanimacji, jest z nim źle, francuscy lekarze walczą o jego życie i ja zobaczę Mariaszkę dzisiaj, będziemy razem malować piaskiem, ale już wczoraj mi powiedziała przez telefon, że marzy, żeby mały Mohamed przeżył. Dla Mariaszki jest potrzebne dobre słowo, jakaś słodycz, jakaś zabawka, żeby ona znowu miała dziecięce marzenia, a nie o tym, żeby przeżył jej siostrzeniec. No i gdyby można było pomóc tym dwóm dziewczynkom, byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Nie wolno nam zostawiać świata takim, jaki jest. Jeśli też tak uważacie, drodzy państwo, jeśli chcecie pomóc, odezwijcie się na niewidzialni@polskieradio.pl. Naszego wsparcia potrzebują także dzieci z doświadczeniem uchodźczym, dzieci przebywające w ośrodku recepcyjnym Dębak w Podkowie Leśnej. Od lat wspomaga je grupa cudownych ludzi z oddolnej organizacji Zupa na Granicę. Oddaję głos Beacie Zalewskiej-Stefaniak. Zupa na Granicę powstała w 2021 roku jako społeczna inicjatywa w odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Od tego czasu staramy się regularnie pomagać osobom w kryzysie uchodźczym i dlatego też co roku organizujemy paczki dla dzieciaków w ośrodkach dla cudzoziemców z okazji Dnia Dziecka. W tym roku oprócz ośrodka w Dębaku, który odwiedzamy regularnie, odwiedzimy też ośrodek w Czerwonym Borze. W sumie w obydwu ośrodkach jest ponad 50 dzieci, dla których przygotujemy paczki. Najmłodsze z dzieci ma 2 miesiące, najstarsze 17 lat, także jest dosyć szeroki przedział wiekowy, ale każde z dzieciaków coś od nas dostanie. Cieszy mnie ta nasza inicjatywa, to, że są osoby, które są nieobojętne na los tych, których właśnie ten los potraktował trochę gorzej. I z tego miejsca chciałabym serdecznie wszystkim podziękować za ich nieustające wsparcie, za zaangażowanie. A wszystkim dzieciakom, bez względu na ich pochodzenie, życzę w imieniu naszej grupy cudownego Dnia Dziecka i nieustającej radości. Ośrodek recepcyjny to nie jest miejsce, w którym powinny dorastać dzieci. Jeśli chcecie choć trochę odczarować ich rzeczywistość, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Zabawki, gry edukacyjne, materiały plastyczne, wszystko to, o czym dzieci marzą i potrzebują, zbieramy to dla dzieci z Dębaku. Marino, przygotowałaś dla naszych słuchaczy fragment książki Dzieci z Dworca Brześć, twojego autorstwa i Moniki Głuskiej-Durynkamp. Możemy cię prosić? Mały fragment. Szkoła na dworcu. Dzieci z Dworca Brześć teraz jest około 30. Ich mamą skończyły się pieniądze na wynajem mieszkania, więc przyniosły się na dworzec. Nie są wpuszczani do Polski, nie mogą wrócić do Czeczenii. Są niczyje, zdane wyłącznie na łaskę dobrych ludzi. Na szczęście tych nie brakuje. Otwieramy szkołę demokratyczną na dworcu, oznajmiłam mamom. Jak to? Nie mamy tablic, ławek, niczego, tylko hałas. Szkoła jest żywa. Są uczniowie, wasze dzieci i nauczycielka, czyli ja. Opowiedziałam o Korczaku. Szybko wysunęłam swoją kandydaturę na dyrektorkę szkoły demokratycznej. Z braku innych kandydatur zostałam wybrana jednogłośnie i ruszyliśmy. Każde zajęcia zaczynaliśmy od modlitwy. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Potem nauka polskiego, piosenki po czeczeńsku, polsku, tańce, rysowanie, kolorowanie. Kilka tygodni zwróconego dzieciństwa. Co dalej? Dalej zima zła na dworcu Brześć, gdzie przenoszą się kolejne rodziny, którym zabrakło pieniędzy. Takich nauczycieli wam życzę, drogie dzieci. O to samo prosiłem pana Marka. Panie Marku, można? Tylko z innej książki, tak? Ja miałem przeczytać opowiadania, ale one są nieco dłuższe, więc przeczytam podsumowanie, ponieważ opowiadania w książce opowieści o tym, jak naprawiać świat, one nawiązują do słów Korczaka, które ja próbuję troszeczkę przełożyć na dzisiejszy język i je wytłumaczyć, więc zacznę Korczakiem, bo tu mistrzowi trzeba oddać najpierw chwałę. Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał. I nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało. Nie jest wstydem nie wiedzieć, pomylić się, zapomnieć. Najrozumniejszy człowiek może nie zrozumieć pytania, może powiedzieć głupstwa. To pisał Korczak. Ale myślę, że dzisiaj trzeba nieco wytłumaczyć, bo niektóre słowa też wychodzą z użycia, a to znaczy nieco innego jak to, że nie ma osoby, która zna odpowiedzi na wszystkie pytania. W zdobywaniu wiedzy ważne są pasje i zainteresowania. Jeśli człowiek wkłada serce w poszerzanie swojej wiedzy, jeśli nie robi tego tylko dlatego, by zaliczyć sprawdzian, to jego pasja będzie widoczna choćby w sposobie mówienia o niej. Jeśli coś naprawdę nas interesuje, uczymy się tego z większą przyjemnością i łatwiej nam to zapamiętać. Ale nawet bycie specjalistą w danej dziedzinie nie odbiera nam prawa do mylenia się. Nie musimy wszystkiego wiedzieć. Ważne, żeby nie udawać osoby wszechwiedzącej i szukać odpowiedzi na pytania, umieć wyjaśniać coś w prosty sposób, a nie tylko powtarzać to, czego się nauczyło na pamięć. Lepiej interesować się jedną rzeczą z całych sił, niż znać wiele rzeczy tylko tak trochę po łebkach. Wasze słowa są jak najpiękniejsze życzenia, a ja zainspirowany wami, Januszem Korczakiem, życzę dzieciom takich dorosłych, którzy nie pochylają się do dzieci, a do dzieci się wspinają. Życzymy wam, byście żyły w zgodzie i w szacunku, byście potrafiły współpracować i razem osiągać to, co dla dorosłych pozostaje już tylko fantazją. Grzegorz Leczkowski, Wojciech Dorosz, Marina Hulia, Marek Michalak i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnej. Autopromocja. Prawie 400 koncertów, ponad 2 tygodnie grania na 11 scenach. Tak w dużym skrócie prezentuje się Montreux Jazz Festival. Jedną z gwiazd w zeszłym roku był amerykański zespół The National. The National na Montreux Jazz Festival 2024. W Trójce dziś o 19.05. Do usłyszenia, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.